აჭარის არჩევნების შედეგებს რო აკვირდები, ერთი რამე შეგიძლია თქვა. პარლამენტის თავმჯდომარეობა თუ გინდა, ან ნეპურის შვილი უნდა იყო, ან შენ თვითონ უნდა იყო ხაბაზი. მოგესალმებით ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და ბუნებრივია ყველაზე აქტუალური თემა დღესდღეობით არის ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში და ჩვენ გვინდოდა რომ გამოხმაურებოდით ამ თემას ღამის შოუს მონოლოგში და დაუკავშირდით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას იმისათვის რომ მათ რაღაც კომენტარი გაეკეთებინათ. ფედერაციის წარმომადგენლებმა გვითხრეს რომ ისე ჩვენ ვიცით რომ რაღაც თამაშები არის ევროპის ჩემპიონატის რაღაც თამაშები არის მაგრამ ვერ ვუყურებთო ჩვენ, იმიტომ რომ ზუსტად მაგ დროსო გადის ეს ტელესერიალი მარადიული გულიო. და არ ვიციო, რა, კომენტარს ვერ გავაკეთებთო და თუ გინდა გეტყვითო, აი, ხულია ვისგან არის ორსულაცო. ხან გეტყვით, მაგრამ ეგეც არ ვიციო პრინციპში, შემდეგ სერიაში უნდა გაირკვეს ყველაფერი. ერთი წუთ ხვალ დამირეკე და ყველაფერი მეცოდინებო და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ძალებით გამოხმაურებოდით ამ ევროპის ჩემპიონატის თემას. გახსოვთ ალბათ რომ რუსეთის ნაკრების წევრების ცოლები გაშიშვდნენ იმისთვის რომ თავენტი ქმრებისთვის მხარი დაეჭირათ, მაგრამ მოხდა ისე რომ რუსეთის ნაკრების წევრებმა მეორე დღეს უკვე წააგეს პორტუგალიასთანაც და თავიანთ ცოლებს შეუთვალეს რომ არ ჩაიცვათო, მოვდივართო უკვეო. და მინდა გითხრათ რომ რუსეთის ნაკრების სამშობლოში ხელცარიელი არ ბრუნდება რუსეთის ნაკრების წევრებს. რუსეთში უკან მიაქვთ სამი ქულა, დიდი საფეხბურთო გამოცდილება, 14 მობილური ტელეფონი, 7 ფერადი ტელევიზორი და იმ მაღაზიის მეპატრონეთა წევლა კრულვა, სადაც მოიპარეს ეს ტექნიკა რუსეთის ფეხბურთელებმა. ფრანჩესკო ტოტის რაც შეეხება, ეს არის იტალიელი ფეხბურთელი ფრანჩესკო ტოტი, ცნობილი გახდა რომ მას შეიძლება დისკვალიფიკაცია მოუხსნან ვადამდე, ანუ დროზე ადრე და ამის მიზეზი გახდა ის რომ ფრანჩესკო ტოტიმ განაცხადა, მე განძრახ არ შემიფურთხებიაო რა. უბრალოდ მოვიდაო დანიელი ფეხბურთელი ერთ-ერთიო და მითხრა რომ რა კარგად თამაშობო დღესო ფრანჩესკო და მე უთხარიო რომ თუ თვალი არ მეწეს. რა თქმა უნდა, ყველა უყურებს ამ ევროპის ჩემპიონატის თამაშებს და გამონაკლისი არ არის არც საქართველოს პრეზიდენტი და მისი გარემოცვა. ასე მაგალითად ისინი უყურებდნენ თამაშს საფრანგეთი ხორვატია და მიშა სააკაშვილმა თქვა ტრეზეგემ, როდესაც ხელით ითამაშა, მიშა სააკაშვილმა თქვა რომ უი ხელი იყო. გიგაბოკერია თქვა რომ კიო, კი ხელი იყო. გიორგი არველაძე ის და იქვე და იმანაც თქვა რომ კი ხელი იყო, ნამდვილად ხელი იყო. შემდეგ გამეორებით როდესაც აჩვენეს სააკაშვილმა თქვა რომ უი არ ყოფილიო ხელიო. გიგაბოკერიამ თქვა რომ უი ხელი არ ყოფილიო. არაო, არ ყოფილა ხელიო და გიორგი არველაძემ თქვა რომ ვინც თქვა რომ ხელი იყო, მე არ მიწვიაო. ერთი წუთ ასე ცვლიდნენ აზრს, ერთადერთი ვინც თავის აზრს არ ცვლიდა და სულ ყოველთვის ერთნაირად ამბობდა, ეს იყო ვანო მერაბიშვილი, რომელიც ამბობდა ტრეზეგე აჭარის ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების უყურებენ ფეხბურთებს და როდესაც შეეკითხნენ ჯემალ გოგიტიძესა და კარიელ ხალვაშს თუ რომელ გუნდს გულშემატკივრობთო, ჯემალ გოგიტიძემ და კარიელ ხალვაშმა თქვეს რომ ჩვენ გულშემატკივრობთ შვედეთის ნაკრებსო და საერთოდ ჩვენ ყოველთვის მხარს უჭერთ იმ გუნდს, სადაც ლიდერი იბრაგიმოვიჩი იქნებაო. რატო არის ეს სასაცილო ახლა? იბრაგიმოვიჩი არის ასლან აბაშიძეც და არის ფეხბურთელი შვედეთის ნაკრებშიც. და ჩავთვალეთ რომ ესე. პოლიტიკურ თემებს რაც შეეხება, ბრიუსელის საქართველოს დელეგაციის ბრიუსელში ვიზიტის შემდეგ საქართველო კიდევ 1 მილიარდიან დახმარებას მიიღებს და ეხლა მიმდინარეობს ისეთი ჯაბაასი, თუ რაში უნდა დავხარჯოთ ეს მილიარდი. ფინანსთა მინისტრმა თქვა რომ მოდი ეს მილიარდი ტოტალიზატორზე დავდოთო. ანუ ჩეხეთი გერმანიის თამაშზე დავდო და გერმანიის მოგებაზე, იმიტომ რომ ფაიზაღი ვიციო რომ ჩეხეთი მისცემსო რა, მაგას თუ უფრო მეტი ფული გვექნებაო. აა ეკონომიკის მინისტრმა კახა ბენდუკიძემ თქვა რომ მოდი ეგ მილიარდი გავყიდოთო. და უფრო მეტი ფული გვექნებაო ერთი მილიარდ ნახევრად რომ გავყიდოთო, ხო მაინც საქმეაო. ირაკლი ოქროაშვილმა თქვა რომ ეს ნატოს ქვეყნებიო, რატო გვაძლევენ ამ მილიარდს? ეგეთი რა დააშავესო მაგება, რომ ფულს გიხსიარო. მოდი ეგენი დავიჭიროთო ჩვენო ყველაო და მეტი ფული მოვატანილოთ. აი ესეთი რაღაცნაირი ჯაბასი იყო, ერთადერთი აი სწორად და მიზანმიმართულად დახარჯვას ამბობდა ვანო მერაბიშვილი, რომელიც ამბობდა რომ ეს მილიარდი გეგუთის კოლონიიდან პატიურების გაქცევის საკითხს კიდევ ერთხელ შევეხები. იქ ჩავიდა საგამოძიებო ჯგუფი და გეგუთის კოლონიის პერსონალს შეეკითხნენ, რომ როგორ გაიქცა 41 პატიმარიო. ამ პერსონალის წევრებმა უპასუხეს: დაბალი ღობე ნახესო. და თქვენი უფროსი როგორ დაიჭირესო? რატო დაიჭირესო თქვენი უფროსიო და იგივე მიზეზის გამო. ანუ დაბალი ღობე ნახესო. და ბოლოს მინდა აუცილებლად შევეხო აჭარის არჩევნების საკითხს. მოგეხსენებათ, რომ ჯერ საბოლოო შედეგები ცნობილი არ არის, მაგრამ ამ არჩევნების დღეს რამდენიმე ექსცესს ჰქონდა ადგილი. ერთი იყო, რომ ნაციონალების და რესპუბლიკელების ეს დაპირისპირება, რომ ხელჩართულ ჯგუფში გადაიზარდა, მაგრამ ამაზე გაცილებით უფრო ცივილიზებული იყო კობა დავითაშვილის და ნაციონალ ზაზა გოროზიას შეკამათება, რომელიც ძალიან მოგვაგონებდა, რაღაცნაირი იყო, რაღაც ძველბიჭურ პოლიტიკური ტერმინებით იყო გაჯერებული. აი კობა დავითაშვილი მივიდა გოროზიასთან და ეუბნება, შენ მე ვინმეში ხوار გეშლებიო, კობა ვარ დავითაშვილიო, ძმაო. და გოროზიამ უთხრა, რომ მე რას მეპოლემიკებიო, ძმაო, მე შენი წონაო ბიულეტენები მაქო ჩაყრილიო, მეო. კობა დავითაშვილმა უთხრა, რომ დრონი მეფობენ არა მეფენიო, ძმაო. და წავიდა და გოროზია ვეღარ მოიწმინა და დაეტია და ადრიანძარსა კურძანსა ვერ დაეწევა მწევარიო, ძმაო, უთხრა და მერე ობა დავითაშვილს მობრუნდა უკვე გოროზიასკენ და უთხრა, რომ შენ ჭკვიანად იყავი, ძმაო, თორე არანაციონალად დაქტოვებო შენო რა. და ამ გოროზიამ უთხრა, რომ ძმაო, თუ გინდა მიშასთან ავიდეთო და ვიბაზროთო რა ჩვენო რა. და მაგიწყოთო გაგამეორებინებო შენო, იმიტომ რომ აი კაცი არისო, აგერ მესამე კაციო მოწმე იქნებაო ეს კაციო და ამ მესამე კაცს გაუკვირდა. რა მოწმეო ძმაო? მოწმე კი არა, დამკვირვებელი ვარ ჩემი დედავაკიროს.